يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. دو دلائل عقلی بیانی گی او اللہ تعالی مثال ذکر کیا. یا ایها الناس اے خلق انتم الفقراء تاسو ټول محتاجان یا الی اللہ اللہ تعالی تا والله هو الغنی الحمید او اللہ تعالی به حاجت ذات دی الحمید ستایل شوی دی. الفقراء دا معرفت ذکر شوی او دا نه هم دلیل عقلی دی. معرفت دلالت کوي په کمال فقر باندې. نو مارا دا شو چې تاسو ټول اللہ تعالیٰ تا محتاج ای کا نبی دے کا ملائک دی کا اولیاء دی کا مالداران دی او کا غریبانان دی ہر سوک چی دی اگر اللہ تعالیٰ تا محتاج دی. الفقراء دا معرفت دلالت کی کمال بن. واللہ والغنی اللہ تعالیٰ بی حاجت رے الغنی دا معرفت ذکر شوی دے ذکر بدے کی کامل غنا مراد دا. اللہ تعالیٰ کامل غنی دے اللہ تعالیٰ پر اخپل غنا کی ہی چاہتا محتاج نہ دے الغنی. امام واسطی رحمۃ اللہ علیہ خبر دی آیات کی ذکر کھڑے او من استغنا باللہ لا یفتقر. چاچی استغنا حاصل کل پا اللہ تعالی بنی غو چرتم غریب نشی. من استغنا باللہ لا یفتقر چاچی پا اللہ بنی غنا حاصل کل نو غو چرتم غریب نشی. ومن تعزد باللہ لا یذل او چاچی عزت حاصل ک پا اللہ تعالی سرون چرت بدا ذلیل نشی. نو غنا چ حاصل دا پا مال بنی نہ حاصلی بلکہ دادا اللہ تعالیٰ پہ ذکر بانے دا اللہ تعالیٰ پہ دین ماننے. او حسین وئی علی مقدار افتقار العبد الاللہ یکون غناہ باللہ. چاچی زان سمر محتاج کاو اللہ تعالیٰ تا نداغی پہ مقدار بانے ودیتا اللہ تعالیٰ غنا اور کی. علی مقدار افتقار العبد الاللہ کم بندہ چی اللہ تعالیٰ تا سمر زان محتاج گنی دا غیب مقدار بانی با اللہ تعالی یکونو غناہو باللہ نو دا غناہو پا اللہ تعالی بندی. تفسیر مدارک دا اقوال ذکر کری دے دے کی ورطا یو اوزی پاوی ما اغاز دا کی زنسر اولی کئے کم یو مومن مسلمان چی ہر ورز او یا کرتا یا غنیو جل جلالو دا دی وظیفہ کئی. یو دا چې الله تعالی بر دی احتیاج ختم کی د مخلوق نو الله تعالی غنی کی. دویم دا چې مال کی الله تعالی خیر او برکت واچي محتاجی به ختم شي الله تعالی به مالدار کی. په پابندۍ سره یا غنی یو جل جلاله او یا کرتا هر ورځ او یا کرتا دا یا غنی یو جل جلاله وظیفه کول دا سبب د مالداری دی. دا سبب دی رغینا دا سبب دے دا محتاج دا ختم دل دپار او دا سبب دے دا مال دا خیر و برکت دپار. الحمید الحمید ستائل شو ذات دے دام دا اللہ تعالیٰ فنمون کی اسمی صفتی دے دیکھ میں بہترین وظیفہ دا. کم یو کس چاڑا دے یا دا کم یو کس جبن خلی نو دیکھ علماء دا غیر پارا وظیفہ بیان کرے دا دادی فیالی کی ولی کلیشی او پاغی کی دی اوبو اچولیشی او هغه دی هغه مریض اوس کی الله تعالی به د جبین خلاول دا ختم کی. یا حمید جل جلالو لس کرتا شل کرتا پنځه کرتا هر سو کرتا چلی کلیشی نو یا حمید جل جلالو دادی فیالی کی ولی کی په یو رکیوی کی په یو پلیټ کی او پاغی کی بیا اوبو اچولیشی او هغه دی هغه مریض تور کلیشی الله تعالی به خکی چاڑاتوب بے ختم شی. یا اغا کما لکنت چپا جبا کرے اللہ تعالیٰ بے اغا ختم کی. او کد دی یا حمید جل جلالہو دا دین سختون اوکل لیشی او خوڑ لیشی اغم بدن دا او بو کی واچو لیشی اغڑی رویہ تر دا. واللہ والغنی الحمید واللہ تعالیٰ خاص اللہ تعالیٰ دے بے حاجتا الحمید اللہ تعالیٰ ستا لیشو دے ایشا یذہبکم کوغڑی اللہ تعالیٰ پناہ کی تاسو آیاتی بخلق جدید اور آب والی خلق نوی نور مخلوق باللہ تعالیٰ پیدا کی چاغب مشرکان نئی اغب اللہ تعالیٰ نے علاوہ دبل چن حاجت نغواڑی و ما ذالک علی اللہ بعزیز او نری دا کار پر اللہ تعالیٰ بنی گران دا کارون پر اللہ تعالیٰ بنی گران ندی. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى وان تدع مثقلۃ الى حملها لا يحمل منه شيء. دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی دا شرک درد نورستو صلی اللہ تعالی ذکر کئی او دا دلیلون توحید نورستو اللہ تعالی ذکر کئی تخویب دا قیامت یار اللہ تعالی بیانے حاصل لدی آیات دا ریزان پا مطلب بنی پوئے کئی لگا سرنگی چی دغه معبودان ستاسو په دنیا کی ستاسو حاجتونه نش پورا کولے نو دغه معبودان ستاسو سره قیامت کی امداد نش کولے ک تاسو توازن وکئی در دی آیات خلاصه شوله دنیا کی هم سره حاجت نش پورا کولے نو قیامت کی هم دله حاجتونه نش پورا کولے ولا تجر واجر تو وی درو خلا او نش پر د کولے یو پیټی والا پیټی د ګنا د بلچا و ان تدع مثقله او کچری آواز وکی یو درن بارے الہ حملها د خپل بار پر د کول تعالی یحمل منه نو نبش پر ت کیدل دا غنا شی ان هیڅ ولو کان ذا قربا اگر کی وی اغه مدعو یا اغه مدعووی ذا قربا خوند د خپل ولای و ان تدعو مثقله یو درن بار سړی دی چی په کوپر او په شرک باندې خپل ملا درن نکړی دا نو هغه که چاته آواز وکړي چې قیامت پورت باندې شي راشه زمانه د ګنالری کا او د لګ ګنا ته زمانه بار کا یو کیلو دو سیره درې سیره یو دړی یو من رانه ته واخله نو الله تعالی وی دا چاته چې آواز کړي دی اگر کاغ خپلوان ولې نه دی خلی کې نه غره دنه تکلیف نشي لري کوله د ګنا ته نشي لري کوله د ګنا د بوج تیس په کوله نشي ولو کان ذا قربا ولو کان المدعو الى الحمل قریبا اگر کدا رشتہ دار ولې نه انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه ومن تزكى فانما يتزكى دیکھیے اللہ تعالی تسلی ذکر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا ترجمہ تو وقت دے انما تنذر الذين يقينا استا يرى ورکول اثر کہ باگسان وانی يخشون ربهم چه غیری گیر خپل ربنا کدا ترجمہ نہ کینو سوال بلوند راضی اللہ تعالی وی تیار ورکی گسان تو جگہ یب درب نہ یری گیو پابندی کی رمانجا او ځان پاکی نبی علیہ السلام علی انذار کافرانو ته نه کوسه نو دی آیت کې الله تعالی وی ته هغه چاته انذار کوي چې هغه د الله نه یریږي او هغه د مون پابندی کوي نو کافرانو خو نه د مون پابندی کول نو د الله تعالی نه یریدل نو رد دی اعتراض نه بچاو د پاره تاسو ما دغه ترجمه وکړه ده انما تنذر الذين یقینا استایر ور کول اثر کوي پاکستان باندې یخښون ربهم چې هغه یریږي خپل رب نه بل غیبی په حال د نه لیدلو کې دغه معنا کړی ده تفسیر مدارک دغه معنا کړی ده انما ينتفع بانذارک یقینا پیدا اخلی استاد یې راولنا کسان چې غر خپل رب نه یریږي یا په اثر کې یې پیدا اخلی دونه یو معنا ده انما ينتفع بانذارک تفسیر مدارک دغه ذکر کړی حدائق الروح و ریحان ذکر کړی دي امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی انما يقبل انذارک نبی او معنا دا کوي یقینا پیدا ورکه استا یې راولغه کسانو ته چې هغه یریږي د خپل رب نه دوی معنی یقینا استا یې راول اثر کوي با کسانو باندې چې هغه یریږي د خپل رب نه یا استا انذار قبل استا دعوت قبل یا کسان چې هغه یریږي د خپل رب نه بل غیبی په حال د نه لیدل کې الله تعالی نه لیدلې واقام الصلاه او پابندی کوي مانځه ومن تزکا فانما يتزکا لنفسه او چا چې ځان پاک او پتا ویداري د الله تعالی باندې او په پرې خوذر د ګناهونو باندې دغه معنا ذکر کړی ده تفسیر مدارک و من تزکا ځان پاک اول په صابون باندې نه دی مراد بلکې تزکیه النفس تی مراد ده و من تزکا بپیل طاعات و ترک المعاصی چا چې ځان پاک او پتا ویداري د الله تعالی باندې او په پرې خوذر د ګناهونو باندې ګناهونه پرې خوذر د الله تعالی ته ویداري وکړه فإنما يتزكى يقينا دفاع کی خپل ځان لرا لنفسه هیڅ ردی پیدا د خپل ځان د فاره ده و الى الله المصير او خاص الله تعالی تری ور ګرځیدل یو نقطه ورته دی کوي عبارت وکد خلی کین ځان په پوی کوي په پیدا کې خاصم پیدا یې کنه زکه تو پیدا وای اته یې صرف تفسیر دی چې یو ډیره بهترینه نقطه لیکلی ده وې دی آیات کې الله تعالی ذکر ک اقام الصلاه پسیغه د ماضی سره او یخشون ربهم د ذکر کړه د پسیغه د مضاری سره و دې کې نقطه سره من ذکر شوی د پسیغه د ماضی سره او یخشون ربهم خشیت ذکر شوی د پسیغه د مضاری سره دا ولي هغه ذکر کړی دي تاسو ویل دي په نحو سربو کې تاسو ویل دي چې مضاری دلالت کوي په دوام معنی دلالت کئی نو دی او ماضی دلالت کئی پا تجدد بانی دلالت کئی نو اس معنی دا شولا اقام الصلاة یخشون ربهم معنی دا شولا چی خشیت چرے صفت لازمہ دائمہ دے دی دیو سرا ہمیشہ پارا یریگی یخشون مضاری ولی ذکر شوی دا لئن الخشیت صفت لازمہ دائمہ دا ہمیشہ پارا دے او پا منز کی صیغہ ماضی ولی ذکر شوی دا والصلاة موقتة لها اوقات مخصوصة دا منظر پر خاص وقتونه دی تنقضی بی انقضائها اگر دا وقت پا تیری دلو بانی بیا ختمی گی کن نو دا یخ شونا پسی غید مزاری سر شو چی دا خشیت دا دیو سر همیشه را پار لازم دی او دا پا هیچی وقت کی نپریگ دی او منز خطوک پار وقت کی نکی کن من دا وقت پا تیری دلو بانی ختمی گی نو دین تعبیر پا ماضی سر شو او دا خشیت نا تعبیر پا مزاری سر شو اتی سیر پی تفسیر دا نکتہ لکلی دا دیر بہترین نکتہ دا ومن تزکا و چاچی زان پاک فا انما تزکا لی نفسی یقینن دے زان پاک کئی دا پار دا پیدی رخپل زان ویلاللہ المصویر او خاص اللہ تعالی تری ورگر دیدل وما یستوی الاعمى والبصیر دی درے ویاتون کی اللہ تعالی ذکر کئی پیدی اللہ تعالی ذکر کئی چستا انذار پیدا ورکی دا پار دا خشیت والا ہوتا دیکھ اللہ تعالیٰ ذکر کی دا غیر پر علت چی پا موحد کی او پا غیر موحد کی فرق دے نزک پا غیر پا موحد بانی انذار اثر کی او پا غیر موحد بانی انذار اثر نکی وما یستوی الاعمى ندے برابر لون والبصیر لیدون کے دا اولنے مثال دا عنادی کافر دے او دا بصیر چی دے دین مراد اغا موحد دے نو موحد پشان دا بینا بانی دے او دا زدی عنادی کافر پشان دا لون بانی دے ولی الظلمات او ندی برابر تیاری ولی النور او نرنا گانی النور رنان دا برابر الظلمات جمع ذکر شوی دا او نور مپرد ذکر شوی دا مخی با قرآن کریم کی ویلی که نئی ویلی دی دے کس دکایا ظلمات تیاری ډیری دی اغا تیاری سدی تیاری دا کپر دی دا شرک دی دا بدعات دی دا رسم و رواج دی دا جمہوریت دی دا غسی دا موالات الکفار دی وغیرہ وغیرہ ظلمتون خودیر دی او رنا دا توحید او رنا دا دین اسلام یو رنا دا رنا دا دین اسلام چرا غیو رنا دا بس نو ظلمات دا کپر دی شرک دی وغیرہ او رنا چی دا نو اغرد اللہ تعالی دا دین رنا دا ولا ذل ولا الحرور او نه برابر سور او نه گرمی مبصرین لیکلی دا درم مثال چه دی دا نتیجه او د عوض دی دا مثال دی دا درې مخکی کارونو د نتیجی او د عوض نو سمانه شولا لکه سرنګی چې سور او گرمی نه دی برابر نو دغه سی د ایمان نتیجه او د کفر نتیجه په دنیا او په آخرت کې نه دی برابر د ایمان نتیجه په دنیا کې او په آخرت کې رپېدې ده او د کوپر او د شرک نتیجه په دنیا او په آخرت کې رتبای ده دا درې مثال دی په تور د نتیجې د ماقبل اعمالو چې هغه کوپر دی شرک دی نو نتیجه د ایمان لکه سرنګي سورې او ګرمي نه دی برابر نو نتیجه د ایمان او د اعمال صالحه او نتیجه د کوپر او د شرک او د بیمانه یغه نه دی برابر وما یستوی الاحیاء او ندی برابر هغه ژوندی ولله ماتونه مړی لکه سرنګی چې مړی او ژوندی برابر ندی نو دغه سی موحد او مشرک دانه دی برابر ان الله یسمع ما یشاء یقین الله تعالی او راول کې چاته چې واړی او مان ته مسمعین او تنه اوراون کې من په القبور هغه چاته چې هغه په قبرونه کې دی الله تعالی وی دغه کافرانو مثال چې په شان د مړو باندې دی دلکه یو مړی په قبر کې پروت دی نو هغه ته تا اورول نشي کولی چې د الله تعالی دین او تزده کې او هغه د هغې نه پیدا واخلي نو دغسې الله تعالی وایي د دې کافرانو مثال دغسې دی او په دې کې تسلی شوله نبی صلی الله علیه وسلم ته ان انت الا نذیر ته نه یې مګر یره ورکوونکې ان ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا دوم تسلی ده نبی صلی الله علیه وسلم ته ان ارسلناک یقینا ته لېږلې مونږه بالحق په حق باندې پرشتیا باندې اتیسیر په تفسیر معنا کړی د بالحق یعنی په دین یقینا ته لګلې مونږه په دین حق سره بشیرن یا زیر اور کون کې منن کو تا و نذیر او ير اور کون کې نو منن کو تا و ان امتن او نشتر هیڅ یو امت الا خلا فیها نذیر مگر تیر شوی دی پاغي کیار اور که ان کی دیږي کې به سوال لازم یو دغه جواب دیږي کې سوال دار راځي الله تعالی په هر یو امت کې ما پیغمبران لیګری دي نو په زمانہ د پترت د عیسی علیه السلام کې هغه کې خو الله تعالی پیغمبر نه لیګره اوس مخ کې سات منګم دا خبره وکړه کنه چې ان الله ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده نو په زمانہ د پترت کې خو الله تعالی پیغمبران نه لیګری او دا په سونو کالو نو دیده کی بھی اللہ تعالیٰ سنگوئی وَإِمْ مِنْ أُمَّتٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ اللہ تعالیٰ پا ہر یو امت کی پا ہر یو زی کی اللہ تعالیٰ پیغمبر را لے گلے دے نو ہر زی کی پا ہر وقت کی پیغمبر ندر را لے گلے شوے ہر یو امت تا پیغمبر ندر را لے گلے شوے نو داغی جواب دی کرکڑے دے حدائق الروح والریحان دو دری جوابونا دی کرکڑے دی دیر بہترین جوابونا دی سوال ہم قوی سوال لے نو جواب داغی نہ دا دے شی یو جواب ذکر کرے دے وہ دید کہ اللہ تعالیٰ نذیر ذکر کرے دے و اما فطرۃ عیسیٰ فلم یزل فیہا من ہو علی دینہ و داع الی الایمان دا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا زمانے نورستو تر دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانے پوری پیغمبران کنے دی راغلے خو ډیر حق پرس خلق دا عیسیٰ علیہ السلام پا دین مانی ٹنگ پاتی انو آغا انذار ورکاو آغی ایمان طرف تے دعوت ورکاو و اما فترۃ عیسی فلم یزل پیہا من ہو علی دینہ و داع الی الایمان نو دے دے کہ نذیر ذکر شے دے نو داعی دے ایمان او داعی دے دین دے عیسی علیہ السلام دے زمانے نو رستور تر دے نبی علیہ السلام تر زمانے پوری دا موجود حدائق الروح و ریحان دا جواب ذکر کرے دے یو بل جواب ذکر کرے دے اگر دماغ کی نڈیر خوندور دے اغه دې دې کې له امت نو مراد چې اغه امت دې چې اغه په عذاب استیصالی سره تبا شوی نو څه معنی شوړه کم قومونه چې الله تعالی په عذاب استیصالی سره تبا کړی دین او الله تعالی خامخا پغې کې پیغمبران نه لګری دي او د عیسی علی السلام نو ورستو تر د محمد صلی الله علیه وسلم پورې ک پیغمبر الله تعالی نه دره لګلې خو لیکین اغه الله تعالی په عذاب استیصالی سره تبا کړی نه دي دا سوال بیا نه راځي وَإِن مِّنْ أُمَّتٍ نَّمُرَاد كَم أُمَّت دے اغه امت چې الله تعالی په عذاب استیصالی سره یعنی په یو ځای باندې الله تعالی تبا کړی نو کم خلق چې الله تبا کړی دی په یو ځای باندې په عذاب باندې نو هغه ته خامخا الله تعالی پیغمبر را لېګل دي او کته وی چې د عیسی علی السلام نه تر د نبی رستم پورې پیغمبر نه در لېګل الله تعالی په دغه امتونو کې په دغه پیړو کې نو هغه الله تعالی په عذاب استیصالی باندې تبا کړی نه لیکنه حدیث تفسیر حدائق الروح والریحان دا جواب ذکر کړی و نو اس په ترجمه د شوکې وس خبر واخلاص شي و ایم من امتی نو نشتره هیڅ یو امت چې هغه الله تعالی تبا کړی په عذاب استیصالی سره الا خلا فیها نذیر مگر پاغه کې تیر شوی دی نذیر نیر اور کون کې الله تعالی پاغه کې پیغمبران نه لګلیو او کدا بل معنا وکړي نو نذیر ویلې دی الله خو پیغمبر نه ویلې کنه نو نذیر په هر دور کې پاتې شوی دی وایو کذبو کا تسلید نبی علیہ السلام تھا وایو کذبو کا کدیو دروجن کڈی تا لرا نفس بیر فلا تحزن مخ کی سات میرے تک خبر وکلا دی کی جزا حذف دا او فقط کذبا نو دا دال بل جزا دی دا علت دے رفار دا جزا محذوفہ وایو کذبو کا کدیو دروجن کڈی تا لرا نو صبر کا خفکی گما ولی فقط کذب الذین یقینا دروجن ویلیو اغا کسانو چرودین مخ کی خپل پیغمبرانو تھا جاتهم رسولهم راغلی واغی ته پیغمبران دغی بل بیناتی په ښکارا دلیلونو سره و بی زبوری او د وعظ او د نصیحت په خبرو سره او بل کتاب المنیر او په کتاب رڼا کې انکی سره مخکینی پیغمبرانو معجزات راوړیو بینات نو مراد معجزات دی دوی معنی ذکر کړی هم په سرینو بینات نو مراد ښکارا احکام د الله تعالی دی چې هغه په عقل سره معلومیږي بینات کی معنی د وضاحت د ښکارا کېدل هغه احکام چې هغه په عقل سره معلومیږي او د زبور نمرات ندی کی اشاره شو را دلائل عقلی او تا و زبور زبور ویلای کیږي وړه کتابونو تا صحیفه تی مراد دی یا د نصیحت خبرې تی مراد دی او الکتاب المنیر کی اشاره د غټو کتابونو تا تورات دی انجیل دی زبور دی هغه تب کی اشاره ده نو الله تعالی مخکینی پیغمبران پر دیوان را لګیل بل بینات په ښکارا دلیلونو سره په دلائل عقلی او سره یا بالبینات کار احکام د الله تعالی چې په عقل باندې معلومېدل یا بالبینات پا معجزات و سرا اغا معجزات چی خکاروی پا عقل سرا معلومی دلی و بی زبر یا پوڑو کتابون سرا یا دا وعظ او دا نصیحت پا خبر سرا و بالکتاب المنیر و پا کتاب رنا کون کی سرا غٹ کتابون تی مراد دی ثم آخستو اللذین کپرو نو ثم آخستو بیا ونی والما کسان لرا چی کبر اکڑا و پا کئی پا کانا نکیر نو سرنگ و عذاب زمان تفسیر مدارک لکلی دی نکیر سمانا دا کئی پا کانا تعذیبی لهم زما عذاب دا دیو دا پارا سنگا ہوں اللہ تعالی بیا سنگا تباک لگی لرا نو دا تخویف شو منکرین ہوتا علم تر ان اللہ اندل من السماء ایمان فا اخرجنا بیهی ثمرات مختلف نلوانو دا لسم دلیل عقلی دی پا مسئلہ توحید دا اللہ تعالی بن علم تر آیتن گوری ان اللہ یقین اللہ تعالی اندل من السماء اور اور ولی دی اسمان در طرف نہ مانو بد باران فاخرجنا به نرا وستری دیمون پاغي سرا ثمراتین میوی مختلفن الوانو ها چ مختلف دی رنگونه داغي و من الجبال نو تاسو هری وی میوی ته وګوري د مانی رنگ ځان لده د خوبانه ځان لده د شلتالو ځان لده د کیلی ځان لده د ام ځان لده د هر شی رنگ کې ځان ځان لده و من الجبال او د غرونه پیدا کړی دی الله تعالی جددن ٹکلی ٹکلی بیزن سپینی دی و خونن او سری دی مختلفون الوانوها مختلف دی رنگون داغی و غرابی بسود او بازی د کارغانو پشند کی تک تور دی اللہ تعالی غرونو تم لک سوچ پی کرو کئی کنا بازی غرونو تا او گوری پاگی کی سپین سپین گٹان دی نو بازی تا او گوری پاگی کی سری ٹکلی دی سرسر گٹانی پکی او مختلف رنگونه نو بازی پکی غرونو داسی توری لک پشند تور کارغ باننی و غرابی بسود تک توری پشاند کارغانو بند و من الناس و الدواب و الانعام مختلفون الوانو دای و لسم دلیل اقلی دی پا مسرر توحید دالله تعالی بندی و من الناس و بعضی دا انسانان و الدواب و دا زندسرنا و الانعام و دا چارفایان مختلفون الوانو مختلف دی رنگونو داغی انسانانو که سوچ پکر وکی نو بعضی سر دی سپین دی تور دی نو غنم رنگی دی انسانان رنگونو کم داغ فرق دی نو بیا غوا او گړو بيزو کې وګورئ نور دین د سره کې وګورئ میګانو کې وګورئ مچانو کې وګورئ د هر شی هغه رنگ چې هغه جدا جدا دی بل مختلف قسم رنگونه الله تعالی پیدا کړی دی بریک کذالک انما یخشى الله کذالک تو استعمال کی ذالک راضی یا ضمیر راضی نو دې ته بل ګوار خطا کوي خامخه ځکه چې دې تطبیق کول د مخ کې سره لګول دا ډیر ګرانی نو کذالک تفسیر ماوردی د غزي کر کړی دی كذلك كما اختلف الوان الثمار والجبال والناس والدواب والانعام كذلك لك سرنگی چی دا مخ کی آیات سره ټولو وای لکه سرنگی چی دا غرونو رنگونه بدلو د انسانانو رنگونه د یو بل نه بدل دی چارپایانو كذلك تختلف احوال العباد في الخشيه نو دغه سی حالات د انسانانو بدل لی په خشیت الهی کی خبر ونی پوښی ورستو نو کذالک دا مخ کی سرم ولگی دا ورست سرم ولگی دا انما یخشى الله من عباده العلماء نو مخ کی رنگونه بدل لیکنا نو ورست الله تعالی دا خشیت مسله ذکر کئ نو لکه سرنگی چې دا انسانانو رنگونه دا یو بل نه بدل دی دا سارو رنگونه دا یو بل نه بدل دی دا زنده سر او دغه سی دا غرون رنگونه بدل دی نو کذالک تختلف احوال العباد فی الخشیه ذکر انما یخشى الله من عباده العلماء نو دغه سی حالات دا خلقو په خشیت الهی کې بدل بدل دی دا ذکر کړی دی تفسیر ماوردی کدا یو نقطم نه لیکره د ځان سره دا ورته ویلوې مشکلات پیښه یو په اوس نه پویږي دویم چې څومره په مونږ ځان کړولې دی د دینو په زیات تاسو ځان کړوي کذالک دغسی نو دغسی اوس معنی تاسو کنه دغسی څنګه نو هغه څنګه به سره وای څنګه لکه سرنګی چې د غرونو رنگونه بدل دي څنګه لکه سرنګی چې د انسانانو رنگونه بدل دي لکه سرنگی چی د چار پایانو رنگونه بدل دی نو دغه سید الله تعالی په بندگانو کې په خشیت کې هم د خلکو مراتب دی دا بدل بدل دی پکې یو شاند کې ټول نه دی انما یخشى الله یقینا یره کید الله تعالی نه من عبادی دغه په بندگانو کې ال علماء او عالمان دا الله تعالی په بندگانو کې عالمان د الله تعالی نه زیات یریږي د دې لپاره وجه سره هغه انسان د الله تعالی نه زیات یریږي چې د الله تعالی په ذات او د الله تعالی په صفاتو باندې علم زیاتی او دا علم زیات د چي د عالمانو نه چې څومره علم زیاتیږي خشیت به زیاتیږي د الله تعالی په اسماء صفاتو باندې څومره علم نو دومره به خشیت زیاتیږي دا اللہ پا قدرتونو بانی سمر علمو دا اللہ تعالی پا توحید بانی سمر دلائل استاسر موجودو پا قرآن بانی سمر پویدلی نو دا غبسی دا اللہ تعالی نبایر زیادتی او دا اللہ پا بارک علم سوک زیاد لری عالمان لری نو زکر دا اللہ تعالی نی خشیتم دیری دا دیو جنا تفسیر دا غلی کلی تفسیر موردی دا ربیع ابن انس قول نقل کرده دا امام ربیع ابن انس قول لی قال ربیع ابن انس من لم یخش اللہ فلیس بعالم کم عالم چی دا اللہ تعالی نی یریگی ننو دا غاڑو عالمم نده من لم یخش اللہ تعالی فلیس بعالم کم عالم پذلکی چی دا اللہ نی یرنو بس داڑو عالمم نده دا ایت شیم نده انما یخش اللہ یقیناً یرکید اللہ تعالی نے من عبادی دا اللہ پا بندگانو کل علماء اغا پویا پا توحید دا اللہ تعالی بننی پویا پا اسماء حسناو دا اللہ تعالی بننی ان اللہ عزیز یقیناً اللہ تعالی ضرور دے غپورن بخنکو ان کے لئے ان اللذین یتلون کتاب اللہ یقیناً آکسان چی لولی کتاب دا اللہ تعالی دے آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی کردار دا علماء او بشارت دے غیتا دا آیات خلاصه شوله درس توجه کوي پرېږ دی انما مخک الله تعالی ذکر کوي چې په علماو کې خشیت د الله تعالی نه زیات دی اوس الله تعالی ذکر کوي داغي کردار د علماو کردار وسی نو دی آیات کې الله تعالی د علماو کردار ذکر کړی دی الذین ها کسان یتلون کتاب الله چې لولي کتاب د الله تعالی یتلون معنا سره د قران کریم تلاوت کوي د قران کریم درس او تدریس کوي علماء لکلی دی علم سره د علم ندی د کی مراد ده د دیو جنا یو معنا په سرینو دغه بیان کړی ده بنه کی ان الذين يتلون کتاب الله یقینا ناکسان چې لولي کتاب د الله تعالی درس او تدریس یې کوي دا غی په معنا او په مطلب باندې ځان پوهی کوي یو معنا شول نو دا د تلاوت نه ماخوذ دی بنا په دی باندې دویم قول تفسیر حدائق الروح ذکر کړی دی هغه ډیره بهترین معنا ده و یتلون دا تلون ماخوذ دے یتلون حق تلاوتی ہی کم تاسویل دی مخ کی سورت البقرہ کی تلو ویلے کی پا عربی کی اتباع تا نو بیا مانا دا شولا اللذین دا حقا کسان دی اللذین یتلون کتاب اللہ کسان چی یتبعون کتاب اللہ چی دیور پسی کی گی پا کتاب دا اللہ تلا پسی قرآن اوائی او بیا پسی ور پسی شو نو قرآن دزان نمخ کی کا قرآن دزان امام جوڑ کا او دای مقتدی شو قرآن خپل مقتدا جوڑ کو دای مقتدی شو یتلون کتاب اللہ سمانا یتبعون کتاب اللہ دا اللہ کتاب اول وستو بیا دا غی اتباع اکلل زکا تفسیر حدائق الروح ویا لئن تلاوتا بلا عمل پلا نفع فی اسی قرآن کریم لستل جی پا غی کی عمل لئی نپائی کی سفیدہ نشتر لئن تلاوتا بلا عمل لا نفع فی پائی کی سفیدہ نشتر نو دو معنی میرے تو اکللی دوان مانی کی منافات نشتر دوان مانی بتس کوئے اللہ جن یتلون کتاب اللہ یا کسان چیغا الولی درس و تدریس کئی دی کتاب دا اللہ تعالی تلاوت کئی قرات کئی تلاوت کئی زان پی پویا کئی دویم مانا اللہ جن کسان یتلون کتاب اللہ چی دیو ور پسی کی گی پا کتاب دا اللہ تعالی پسی دا اللہ تعالی پا کتاب بنی عمل کئی واقام صلاة و فابندی کئی دماندہ وان پا قوه خرج که میم مرزقنا هم دا غمان لچه مغر کردیو تا سر و علانیا پا پتا و پخکارا باننی نو کل پا پتا بانی کل پخکارا باننی نو سر رن پا پتا بانی ورکی نفلی صدقات و علانی و پتا پخکارا بانی ورکی اغا پرزی صدقات سر رن دای مخی کرده مفسرین لکلی دی پا دی که اشاره دی تا چی صدقات ورکول پا پتا بانی دا دیر اجر و ثواب لری دا دی اجر و ثواب دیر دی او دوانو کی تاسو ما پر کوم کو کب ترجمه کی پوی شوی سر رنده تعلق ساتي د نپلی صدقې سره نپلی صدقه پټ اور کول بهتر دي و علانیا او فخکاره باندې صدقې اور کړي دینه مراد کړي زکات دی مراد دي یا وجوبی صدقات دین واغه خیر د فخکاره ورکا فخکاره ورک یا کله پټ ورکي او کله فخکاره ورکي نو پټه په وخت کې ورکي چې رده یاره چا سینه چې یاره په پیدا شینو صدقه ورکینو په پټه باندې ورکا نو کله پخکاره باندې ورکا د نور خلکو د ترغیب د پاره نور خلکو د ترغیب د پاره هغه بل چې په جیب باندې لړم کې نولې ده هغه به مینې کنه چې دا زمانه غریب دی دومره صدقه وکړه او ما سره چې د روپو پندان را سره دي او زه نور کوم د الله تعالی په لار کې نو هغه به ملک شرم ورشي کنه لک کله پخکاره باندې صدقه ورکا د نور خلکو د ترغیب د پاره دا دوه پر کومه ته وکړه د دې کې بیا وګورئ مخ کی آیات کی ذکر شو خشیت، نو خشیت چی دے عبادت قلبی دے، بیا دی آیات کی ذکر شو دا تلاوت، نو تلاوت چی دے دا عبادت لسانی شو، اقام الصلاۃ کی اشارہ شو عبادت بدنی تا، او انفاق کی اشارہ شو عبادت مالی تا، نیکان خلق دیتا وی دا زلو پا عبادت بانی مصروف دے، نو دا جبی پا عبادت بانی مصروف دے، نو دا بدن پا عبادت بانی مصروف دے، نو دا غسی دا مال پا عبادت بانی مصروف دے، دا سی خلق پکار دی، دا سی مومنان مسلمانان، نو چی دا عبادتون سو کوکی نو سو چل بوشی، یار جو نتیارتن دی امید که دا غسو دا گیره لن تبور چی باقی کی تاوان نشت دے، دیو چی نبا بیکارا کی گی، تاوان و خسارا پایی کی نشت دے، داری دا اللہ سره یو تجارتو که، او دغه تجارت بدل ډیر غټه کوي، ډیر غټه بدل تجارت کوي، او دیت الله تجارت ویل د سورۃ التوبه کې یو سل لسم نمبرات کې ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم اموالهم بان لهم الجنه، ځان په الله باندې ورخرص کړه، الله تعالی ورته جنت درکې، دا غ تجارت دی، خپل ځان او مال الله لورکا، دا جبد الله لورکا، زړه دی الله تعالی لورکا، دا بدن دی الله لورکا، مال دی الله تعالی لورکا، داری د الله سره تجارت ورکا، نچتا اللہ لورکتر دا دے پہ عوض کی بسی بیاننا لهم الجنہ تجارتن لن تبور دا غطا تجارت دے جبدی کتاوان نشترے لیوفیہم دیکھ پہ عبارت کی تقدیر دے فعلو ذالک لیوفیہم خلق دانے کا عمال ولی کئی لیوفیہم دیر فارج پوراول کی اللہ تعالی دیو تا اجورہم بد دے دیو سوابونا دا عملون دے دیو ویزیدہم من پز دیو وزیاد بورکے اللہ تعالی دیو تا رخبل مہربانی دو جنہ سمر عمل چرے کھڑے دے اللہ تعالیٰ تزیات داغے نظر کئی انہو یقینند اللہ تعالیٰ غفور بخن کہ ان کے رے شکور قبل ان کے رے دلگ عمل دلگ عمل ہم قدردانی کہ ان کے رے استاد عملون و قدر دے اللہ تعالیٰ سرا استاد عملون و احترام دے اللہ تعالیٰ پنزبان نے شکور مانا قدردانی کہ ان کے رے دلہ صفت کی چراشی دغتی مرادی مبصرین لکھ دی دے دیکھی دا شکور چاہتا وی اول دا غزد کیا نو تفسیر مدارک ذکر کردی دی وی شکور دا اللہ تعالیٰ پا صفت کی چراشی یعطی الجزیل علی العمل القلیل یعطی الجزیل علی العمل القلیل شکور ها غزات تولے کی گی چی دا لگ عمل پا عوض کی دیر اجر ورکی اغیر تولے کی گی شکور دا چا پا صفت کی چراشی دا اللہ تعالیٰ پا صفت کی یعطی الجزیل علی العمل القلیل تفسیر مدارک دا ذکر کری دویم یو دو یو وظیفه رتویم دیر زیاده فائدہ ورته درکې خو مخ کې مې رتویلو وظیفه بوایو خو بیا به ته پوس نه کوي بس ځان سره لیکي یا یادوي او یا مې رتویلو اسماء الحسنا مونږ ویلې دا هر څه به کې مونږ ویلې بس هغه ورې هغه سب شوی هغه نه بیا یادوي ځنه مختصر خبر ورته وکم یو مومن مسلمان دے مریض دے او بیا خصوصا پاغی بانی مریض تیا دا تبی دا یای دا سردرد دے او نخکی بعضی خلق دا سی دا غی دائمی تبی وی دیر دوایانی میں اکڑی خلی کن خنشو ما نو علماء دا اسماء حسناو لکلی دی یو سخت دے ولی کی او پاغی کلی یا غفور و جل جلالو ہوں یا غفور و جل جلالو ہوں یا غفور و جل جلالو ہوں او اغا بیمار تا دیا ور کی پا یو سخ کی درے کرتا دا اللہ تعالی دا نم لیکل درے کرتا دا ہر مریض دا پارا پیدا مندے بیا خصوصا اغا مریض چی دا اغی پا سر بانی درد رازی یا اغا مریض چی دا اغی تبا یو تبا نخ کی نو دا چی درے کرتا یا اغا پورو جل جلالو ہون درے کرتا پا یو سخ کی ولی کی او مریض تے ور کی او یقین پی عقیدہ پی اللہ رب العالمین بے خکیا شکور دیکھم نتا یو وظیفہ ویما علماء کرام لکھلی دی شکور چی دے دا استرگو یو مریض دے خصوصا دا کم یو مومن مسلمان چی نظر کم دے نظر کم دے یا استرگی خوگ دی دا بعضی خلکو دا استرگی خوگی دائمی دا نخی کی او بعضی دا سی چی دا غی نظر کمی دا چا چی استرگی خوگی هر قسم مریض تیائی دا او یای دا استرگو نظر کم دے نو روزانہ ہر اورز دی یو سلویخ کرتا یا شکور و جل جلالہ یا شکور و جل جلالہ دا دی یو سلویخ کرتا وی او دو طریقی دی وکی یو دا چی اوبدی پی دمی او اغری پسترگوانی راکا گی پسترگوانی دا اغا اوبا چنکا وی دویم چې یو څلويخ کرته یا شکور جل جلاله هو وای نو بیا دې د لاړې راوخلی داسې سترګ باندې دی راکاږي الله تعالی بیر دې سرخه کی په کامل ایمان او په صحیح عقیده باندې چې دا ویل شي یا شکور جل جلاله یو څلويخ کرته یا بیا د لاړې راوخلی په سترګ باندې بیا راکاږي او یا با او په دم کا هغه وسکه هم او دا غي سره سره په سترګ باندې عمره کاږي سترګې پیوینځه انه یقینا د الله تعالی غفورن بخنه کون کې شکورن قبلون کې یعنی په لګ عمل باندې ډیر اجر او ثواب ورکي ولذي اوحينا الیک من الكتاب والحق مصدقا لما بين يدي په دې آیات کې الله تعالی آیات الہیه ذکر کیږي چې هغه د الله تعالی کتاب دی صداقت د کتاب د الله تعالی ذکر کیږي ولذي اوحينا الیک او هغه چې وحی را لګري د مونږ ته تا من الكتاب چې کتاب د الله تعالی دی څنګه ترجمه می ته وکړه دا می ته ولې وکړه نو تاسو طالبان په دې باندې پوهیږئ دا او حینا الیکا دا منل کتاب دا بیان دی دا او حینا الیکا نو ترجمه د څه کوي ولذي او حینا الیکا او هغه چې وحی را لګر دی مونږ ته تا منل کتاب چې کتاب د الله تعالی دی هغه وحی در سره لګل خدغه کتاب دی کن او الحق نا هغه حق کتاب دی مصدق لما بین یدی رښتونی کون کې دا کتابونه چې دینه مخ کړي ان الله بعبادی لخبیر بصیر یقینا الله تعالی دی په خپل بندگانو باندې خامخا خبر لرون کې بصیر لیدون کې دی دا مصدق لما بین یدی دا قران کریم کې ډیر کړه تراغله نو که محکم ویلې خو ډیر زیات خدا او که یاد دې ډیر زیات خدا که یاد دته نه نو دې دې کې زده کړه قران کریم کې کم دې کې دا راشي نو دو ترجمه وردی کوله شی تاسو یو مصدقن په معنا د تصدیق کون کی سره رښتونی کون کې لري مخ کی کتابونه نو سم معنا شول بیا معنا دا شول چې دا قران ذکر د قران کریم ذکر په تورات کې او په انجیل کې شوی او موسی علیه السلام او دغه سی عیسی علیه السلام د دې ذکر کړیو نو کله چې قران کریم راغې نو د قران کریم هغه مخ کی کتابونه رښتیا کړل مصدق لما بین یدیه یو دا معنا شول په تورات او په انجیل کې د قران ذکر وو نو کله چې قران کریم الله تعالی د دې وحی وکړل نو هغه مخکینی کتابونه د دې پر الیګل سره رښتونی شول اوس که په تورات او په انجیل کې د قران ذکر شوی او بیا د قران نازل شوی نه وي نو هغه مخکینی کتابونه خو بیا دروغجن کېدل کنه نو الله تعالی دا کتاب راولېګه په دې باندې رښتینواله او شو د مخکینیو کتابونو یو معنا ده دوی معنا په سرین ذکر کړی دا مصدقن په معنا د موافقن سره ده نو معنا دا شول اغه کتاب چې الله تعالی موسی علیه السلام تور کړی او تورات اغه کتاب چې الله تعالی عیسی علیه السلام تور کړی او چې اغه انجیل نو پاغه کې مسله توحید د الله تعالی ذکر او پاغه کې ایمان بالآخرت او ایمان بالرسول او ایمان بالملائکه نو دا قران کریم چې کله راغې په دې کې اغه اصول د دین په دې کې بیان شوی دي تعقیدی مسائل په دې کې بیان شوی دي نو دا قران کریم په اصول د دین کې موافق دی مخکینو کتابونو سره نو یا تصدیق په معنا د رښتینوالي سره ده او یا په معنا د موافقت سره ده نو موافقت په معنا باندې خو شو لیکنه مخکینو کتابونو کې اصول د دین بیان شوی او د قران کریم کې اصول د دین بیان شوی دي نو قران کریم موافق شو د مخکې کتابونو سره په اصول د دین کې په اصول د دین کې دغه سره موافق شو دا قران کریم کې کوم ځای راشي دا ترجمه کول شي والذي اوحينا اليك اغه وحي چرا لګری د مونږ ته تا من الكتاب چې کتاب د الله تعالی دی قران کریم دی او الحق نا حق دی مصدق لما رشتنی کون کې لما بین یدی دا کتابونه چې د دین مخ کې یو یا مصدق لما دا موافقت کون کې د قران کریم دا کتابونه سره چې د دین مخ کې په اصول د دین کې ان الله بعباده یقینا الله تعالی په خپل بندگانو باندې خبير خبر لرون کې وسیر لدون کې ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد اس اللہ تعالی ذکر کئی پر آیات کی اصحاب قران دری درجی مخ کی دا قران ذکر شو اس دا اصحاب قران ذکر کئی نو دائرہ بچر ما قبل سرا او دی آیات کے اللہ تعالی بیا غیتا بشارت ذکر کرے دے ثم اورثنا الكتاب بیا ورک منگا دی کتاب لرا منگا ورکا دی کتاب لرا دیده که اورس نالا پا ذکر شوید ما پا سرین اپکی و نکتا ویلی ده ورک لیتا میراسو لی ہوا ہے لگا سرنگی چی میراس دا لگا سرنگی چی ارس دا میراس دا میراث خور چې دا هغه د ارث مستحق وي، نو دا صفات چې بچا کی دي الله تعالی هغه مستحق وګرځول د دې کتابه او ورثنه دا حقدار شول. ثم اورسنا بیا ورک مونږ لري کتاب لرا لذينا کسانو ته یوسفینا من عبادنا چا غو ورکړی مونږ د خپل بندګانو نه. نو الله تعالی د خپل کتاب علم چاته ورکي، الله تعالی چې څوک ورکړي، الله تعالی د خپل کتاب درس او بیان ته څوک کې نه چې الله ورکړي، چې الله نه ورکړي نو دا د مټو په زور باندې نه حاصلېږي. دا څوک چې تاسو دې درس ته ناسي او څوک یې اوري نو دا د مټ په زور باندې دا نه حاصلېږي. دا فضیلت دا د الله په مهربانۍ باندې. الله وی استفینا من عبادنا، دا ما چون کړی دی، دا ما غوړه کړی دی خپل بندګانو. وس درې قسم اهل القرآن، د قرآن والو درې مرتبه الله تعالی ذکر کړي. پمنهم ظالم لنفسه، نو بعضی دیونه ظلم کوون کړي خپل ځان باندې، و منهم مقتصد، او بیا بعضی هغه دی چې هغه میانره و دی، درمیانه دی، په عدل او په انصاف باندې روان دي. و منهم سابق بالخيرات، او بعض ردیونه وړاندې کیدونکي دي خو کارونو ته باذن الله په توفیق د الله تعالی باندې. درې قسم خلق شول. ذالک هو الفضل الكبير، دا مهرباني د الله تعالی د لویه، دا د الله تعالی لویه مهرباني ده. اوس دا درې قسم خلق کم دي. د دیر پاره ته حدیث ویمه، او که تاسو وایئ چې مونږ په دې یو حدیث باندې اکتفا نه کوو، نو داسې زیر ته درخیمه چې په ګنټو به تیم وزګار نه شي. بیا ظالم لنفسه څوک دی، مقتصد څوک دی، او سابق بالخيرات څوک دی؟ نو عن ابي درداء رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابو درداء رضی الله تعالی عنه روایت دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرأ هذه الايه، نبی علیہ السلام دا آیات الوسطى دی تلاوت یوک. فقال ان النبي عليه السلام اما السابق، دا سابق بالخيرات نو مراد څوک دی؟ فیدخل الجنه بغیر حساب، مراد د دین هغه څوک دی چې هغه جنت ته لاړ شي بلا حساب کتابه، سابق بالخيرات دغه دی. و اما المقتصد فیحاسب حساب یسیرا، دغه سره به آسان حساب شي. او دریم و اما الظالم لنفسه فیحصر فی طول الحبس ثم تجاوز الله عنه، خبره گیر کله شي، راگیر بکله شي، او بیا به الله تعالی تجاوز کی دغه د گناهونو نه بیا به جنت ته لاړ شي، پټکونو کې ویسار شي، بیا بورس جنت تلر شي. په عربی کې مرته وای، پښتو کې مطلب دا دی سابق بالخيرات هغه دی چې په دخول اولی سره جنت تلر شي، او مقتصد په یحاسب حساب یسیرا، دا غي سره به آسان حساب شي. او آسان حساب تاسو ته پرونه میلو، آسان حساب دی ته وای، حدیث کې راغلی دی الله تعالی به یو بندر او غوړي، نو عمل نامه به تو خیر، په عمل نامه کې به ګناه لیکل شوی، الله تعالی به توي چې پلانای ګناه پلانای ګناه پلانای ګناه دکړي دکنه، دا بنده به چې او الله تعالی ما دا ګناه کړی، دا انسان به ګمانو کې چې الله تعالی ز تبا شوم، نو الله تعالی به توي چې څنګه په دنیا کې رواني پرده را چولې وا، ذات ته مې اوس په دې اخرت کې مې ماف کړلې پرده مې نه من را چولې، دا آسان حساب دی. و اما الظالم لنفسه فيحصر في طول الحبس، هغه ډیر وخت چې ایثار کړل شي، ثم تجاوز الله عنه، بیا وت الله اجازه ترکی جنت تلاړ شي. دا درې قسم خلق شول. تفسیر ماوردی د غلی کلی دی، کته سر دی تفصیل غواړی پورا، نو ات تیسیر په تفسیر وګوره، شپږ دیر شقولې په دې ذکر کړی، سو اقوال شپږ دیر تفسیرونه په دې ذکر کړی، تقریبا واته صفحه په دې باندې لګولې، په کم حساب باندې چې پاغه باندې وضاحت کوو خو پورا، نو دو غنټې به خامخا غواړی، نو شپږ دیر شقوال ذکر کړی دی، ات تیسیر په تفسیر کتل شي. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، بیا ورک مونږه کتاب هغه کسانو ته چې غوړه کړی مونږه من عبادنا، د خپل بندګانو نه. ومنهم ظالم لنفسه، نو بعض دیونه هغه دي چې ظلم کوون کړي په خپل ځان باندې، چې دا غي سره به حساب وشي ګران، نو هغه به حساب بشي په قیامت کې، ضرب جنت تلا نرشي. ومنهم مقتصد، او بعض هغه دي چې هغه میانره و دي، نور دیو سره آسان حساب وشي د قیامت پر ورځ باندې. ومنهم سابق بالخيرات، او بعض هغه دي چې وړاندې کیدون کړي د یو بل نیکو کارونو تر دیونه سره آسان حساب وشي. هغه حدیث مې رتبه ترجمه کی وای، صحیح زکه ترجمه ذالک هو الفضل الكبير، نو دغه کامیابی د لویه، دغه د الله تعالی مهربانی د لویه، ذالک بیا راغله لیکنه، نو ذالک تم بیا خیالونه کو، ذالک اسم اشاره ده مشار نه هي څه شه، ذالکا استوفینا من عبادنا اللہ چی رخ پل کتاب دا پارا تو گوڑا کینو الفضل الكبیر داد اللہ لویا مہربانی دا یو قول لن پسیرین دارے دویم قول دارے چی دا ذالکا کی اشارہ دا اورسنا الكتابا اللہ تعالی چی چا تخپل کتاب ورکی یای اللہ ورکی یا دا کتاب ورکول دوان مقصد یو دے جنات عدنین دیدک پہ عبارت کی تقدیر دے بشارت دے دری وانتا لس خوشالی دا غیر پار اللہ تعالی ذکر کری دی لهم جنات عدنین اصل عبارت دا سرے دا دیو دا پار جنتون دی ہمیشوالی یدخلون ها دیو بداخلی گی اغیر تا یحلون پیها اچھا ولیکی گی با دیو تا پر جنت کی من اساور بنگلی من زہبین دا سرو زرنا ولو آو دا ملغلرنا پا جنت کی بنگلی پا کار دی نو بازی چرے پا دنیاو کی بازی خلقو زنت بنگلی اچھوالی ولباسهم او جامعی دا دیو با پیا پا دا جنت کی حریر ریخم وی پا جنت کی با دا دیو لباس ریخم وی وقال الحمد للہ اللذی او ابوی دا جنتیان چی صفتون دا خدای توب دی دا اللہ تعالی حوزات دا پارا اذهب عن الحزن چی دری ایک زمانگ نا طول غمونا طول غمونی زمانگ نا لرکلل دا دی غم نا مراد سشی دی کل چی جنت تا جنتیان لارشی نو دا بوی چی اللہ تعالی ستار پار صفتون دی چی طول غمونا دیران لرکلل نو تفسیر مدارک دری ترجمه کړی دی یو د دې غم نه مراد چې خوف النار چې جنت تلار شي نو د جهنم چې کوم یاره ود تللو هغه ختم شي چې جنت تلار خو جهنم د تو یاره ختم شول کړه یو خوف النار تی مراد دی دویم قول لم پسرین دار چې مراد درې نه خوف الموت تی مراد دی جنت ته لاړ شي نو بیا د یاره نشته چې بیا مړ شم بیا ور سره سکیږي خوف الموت دا به الله تعالی ختم کی دریم معنی چې ذکر کړی د همو دنیا تی مراد دی دنیا کی ہوڈیر غمون او تکالیف و مشکلاتو نو اذهب عنا الحزن چلری کہ زمون نا غټول غمون د دنیا د دنیا کی سومره غمون دی حدیث کی راغلی دی چې او جنت والا کر جنت تلار شي الله تعالی او ته نعمتونه ورکی نو الله تعالی بو ته وی چې تابانی په دنیا کی کم غمون راغلی وکنه وای الله تعالی نصر د غر د غم نصر خبرم نه يم په دی یو نعمت د جنت باندې بعد د دنیا ټول غمون ختم شي او کم یو سړی دی په دنیا کې ډیر مالدار دی او جهنم تلاړ شي نو جهنم کې وای ته پوسوکړل شي چې تا چرته یو مهرباني او یو نعمت یو راحت لري په دنیا کې لیدلې وکنه هغه به چینه نو ټول شپه ته اتیا کال په دنیا کې مزه کړي خو د جهنم هغه یو غوپا د دنیا غ ټولې مزه به تیار کی الله تعالی دې مونږ او تاسو جنت ته لجوړ کی وقالو وبوی د جنتیان چې ټول شپتون د خدای توپ دی د الله تعالی لپاره الی هغه ذات اذهب عنا الحزن چلی ری کل زمانگ نه ټول غمونه یا غم د جهنم یا غم د مرگ یا ټول غمونه د دنیا او د آخرت ان ربنا یقینا رب زمانگ الغفور ان خامخا بخنه که ان کې شکور قبل ان کې د اعمالو دیده کې تفسیر مولا لقای رحمت الله علیه نقطه ویل وی غفور ان د مخ کې شوی دی په صفت د الله تعالی باندې شکور انده دا ولی مخ کې شوی دی ولی مخ کې شوی دی نو هغه ویل دی قدم الله تعالی مخ کی کا غفورن مال العاصین رفقا بهم دا تمی دا گنہگاران دا فار چ اللہ تعالی دا غی سر نرمی کیا رفقا بهم قدم مال العاصین اغا صفت اللہ تعالی مخ کی کا چ اغا گنہگاران دا فار او رفقا بهم دا غی سر دا نرمی دا فار لضعف حالهم زک دا غی حالت دیر کمزور دی نو غفور الله تعالی ده هغه چا ده هغه ذات ده پاره ده هغه چاره پر الله تعالی غفور ذات دی چېږي گناهونه کړی الله تعالی ماف کینده ده حالت ډیر زیات ضعیف دی او شکور چاته وي چې عمل کړی دی نو غفور هغه چې عمل نه دی کړی بلکې د نیک عمل په ځای گناه کړی ده نو هغه مخ کې شو چې دغه سر نرمي وشي دغه حالت ډیر ضعیف دی او شکور هغه چې عمل کړی دی خو لیکن په دې لږ عمل باندې ولډیر ورکی یعطی الجزیل یعطی الجزیل علی العمل القلیل مخکې سات من تدغه تعریف ذکر کړه الله په صفت کې شکور راشي او بیا دغه وظایف پم دته ویلله الی الله تعالی هغه ذات دی حل لنا چې را دنه نکړل مونږه رای وسل مونږه دار المقامتی هغه د کور د دیر کېدل همیشه تامین فز دی د وجره مهربانی خپلنه مقام ویل کېږي په دې کې اشاره ده چې د جنت نه وړاندې د ټول زین چې دی د انتقالات زین دی مقامه ویل کیږي همیشه د درې کېدل زه نو دای ولی ذکر کا اشاره شو ردی ته چې دنیا همیشه د اوسېدو زینو قبر همیشه لپاره د پاتې کېدو زین دی میدان محشر همیشه لپاره د پاتې کېدو زین دی او جنت چې هغه همیشه لپاره زی الله تعالی دې زمونږ نصیب کړي لا یمسنا نو رسی کی مونږ ته پیه په جنت کې نسبون هیڅ تکلیف ولا یمسنا او نو رسی کی مونږ ته پیه په جنت کې لغوب ستړیواله استپاغه کې ستړیواله نشته دي او دغه سی استومانی پاغه کې نشته دي تکلیف پاغه کې نشته دي ټول تکلیفونه بیا ختم شي نسبون تکلیف او لغوب ستړیواله والذین کفروا الله تعالی ذکر کوي تخویب ته قیامت یره الله تعالی بیانې والذین کفروا کسان چې کوپر کړی دي لهم نار جهنم دا غیر پاره اور د جهنم دي لا یقضى علیهم فیصله بنش کېدل پاغي باندې د دې په عبارت کې تقدیر دي تفسیر جلالین لیکلی دي لا یقضى علیهم بالموت فیموتو په دې باندې بیا فیصله د مرګ نشي کېدل چې دی په دې مرګ باندې د الله تعالی د عذاب نخلاص شي لا یقضى علیهم بالموت فیموتو د سینه کېږي چې جهنميان باندې د مرګ فیصله وشي او مړ شي بس د عذاب نه امن کشي د سینه شي کېدل ولا يخفف عنهم من عذابها او نبش او نبشي اسپکول د دیونه من عذابها د عذاب د جهنم ده د عذاب د جهنم نه اسپکول هم نشي د اسپکول دو معنی تاسو به مخ کې ویلي په سوره البقره کې یو دا دی چې کله تی عذاب لري کړل شي لکه کله بالکل لري کړل شي او کله په عذاب ده نو جهنم په عذاب کې دمن اشتره یو دویم دا دی چې کله عذاب تیز دی او دا په کم کړل شي دا دوه تخفیف صورتونه دي نو دا نشته تخفیف دو صورتونه شوله یو دا چې نن پښته دی خو بیا په سبانیشته دی نو زم تخفیف دی کړ نو دا سینې شي کېدل چې پاغې کې په عذاب د جانم کې چټي او رخصتي وشي دب کې نشته دی دویم دا چې وس عذاب تیز دی ډیر زیات دی او سحر ته ما خام ته په لکم کله شي نو دام په کې نشته دی دا جهنم په عذاب کې نشته دی اعاذنا الله منه الله تعالی دې مونږ او تاسو بچو ساتي کذالک نجی کل کفور دغه سي سزا ورکو مونږه هر ډیر منکر ته چې د الله تعالی د نعمتونو نه شکرې دی الله تعالی نه انکار کوي د الله تعالی د دین نه انکار کوي او هم یصرخون فیها او دیو بچی سوری وهی په دغه جهنم کې د دې په عبارت کې تقدیر دی تفسیر جلالین وی یقولون ربنا او وای بدیو ای رب زمونږه اخرجنا او باسی مونږه د جهنم نه نعمل صالح عمل به کوم مونږ نیک د شریعت په طریقه پیغمبر باندې د شریعت مطابق غیر الذي سوا د هغه عمل نه كنا نعمل چې هغه مونږ عمل کوو په دنیا کې جهنميان به په جهنم کې راچغي وي الله تعالی مونږ د جهنم نه وباسه مونږه دنیا ته واپس کا نو مونږ به د مخکې کوم اعمال کړی دي چې هغه د جهنم د تلو ذریعہ او ګرځیدله الله مونږ به بیا هغه شان دي کې عملونه نه کوو بلکې مونږ به بیا د شریعت مطابق عملونه وکړو د دې په عبارت کې تقدیر دی فیقال لهم نو دغه جهنميان ته به ویل شي دا یو لپزی په دې تقدیر کې خدا چې ونه وای نو بیا په پوی غینه او یو قال لهم نو دیوته وو ویل شي او لم نعمرکم ای ول عمرنا موږ نو درکړی تاسو ته ما تذکرو پیه دمرا چې تاسو نصیحت قبول کړو پاغي کې من تذکر اچا چې نصیحت قبولاو وجاکم النذیر او راغلی تاسو ته یاره درکون کې نو په زو کو غوسوسه کې عذاب لره فمال ظالمین من نسین نو نشتره د ظالمان د پاره هیڅ مددګان الله تعالی ته الله تعالی بو توي دی جهنميان ته چې تاسو وس دوايي چې مونږه واپس دنیا ته بوځو مونږ باندې کومل وکړو نو آیا ولې تاسو ته ما عمر نو درکړې دومره عمر چې تاسو پاغي کې نشهت قبل اولې شو شپې ته کالا او یا کالا تیا کالا سل کالا دیش کالا پندوس کالا نو په دومره عمر کې ولې خلک نشهت نشه قبل اولې ولې نشه قبل اولې مفسرین لیکلي دي په حدیث بخاری کې راغلي دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اعذر الله عمران بلغ 60 الله تعالی د هغه انسان عذر بیا نه قبلې په قیامت کې چاغې ته الله تعالی شپېته کال عمر ورکی شپېته کال ته عمر رسیدلې دی بیا هم جنت ته لانړه نو قیامت کې به دا بیا ډېر چغي وې نو الله تعالی به بیا هیڅ قسم عذر نه قبلې په شپېته کال کې متنه وسم شوه دومره ډېر عمر دی وجاکم النذیر نو مراد څه شه دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ عبارت ذکر کړی دی هغه ټول نه بهتره دی بس هغه کې هر سره جمع کړی دی وجاکم النذیر اور اغلی و تاسو ته یاره درکون کی ار رسول د دین مراد پیغمبران کی مراد دی تاسو ته چرته پیغمبر راغلی او کنه اگر تاسو دین ناوړ او کنه وراوړې دویم وجاکم النذیر قیل الکتاب و مراد درنه کتاب د الله تعالی تی مراد دی چرته تر درس بیان شوی او کنه د قران ته تفسیر ته شوی او کنه ته پاغي کنه وسم شوی روجه د باندې چرته نو راغلی چې یو عالم ترجمه ته کیناستل او پای کی سم شوی وجاکم النذیر مراد کین الکتاب د الله تعالی کتاب دی مراد دی درې معنی ذکر کړی دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وجاکم النذیر نو مراد چې شیب دی مراد دی شیب ستا په دې ګره کې چې سپین ډکی ولګیدل نو ته بیا هم د الله تعالی نه شرمېدلې تعالی د الله تعالی نه حیا نظر تله چې سپینګر شیب سپینواله د ګری تی مراد دی او دغه سی د سر ویختان سپینیدل تی مراد دی نو تا ته دغه یره پورنه و چې تاس تا په ګری کې سپینوله کېدل د سر په ویختانو کې سپینوله کېدل نو بیا هم ته الله تعالی نه یریدلی وجاکم النذیر او څلورمه معنا یې کړی دا قیل موت الاهل والاقارب موت الاقران والاهل والاقارب ته دین مراد چیرې د امزول مرګ تی مراد دی خپلوانو مرګ تی مراد دی د خپلو امزولو مرګ تی مراد دی ستا په کلی وطن کې چرته مړی شوی او کنه جنازې ته چرته یو ورځ هم نه ویتلې پلار دی نه و پات شوی چرته زوی یا نیکه یا په گاوند کې ریسوک امزول څوک نه و پات شوی چې تا دغه نه عبرت تحصیل کړی او د قیامت دپاره دی تیارې کړی وې د حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یو ځل حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ د چا په جنازه کې نو یو چاته ته پوس وک حسن بصری نه ودا جنازه چا ده ودا څوک دی هغه تو انت ویته کنه ودا څوک دی هغه تو زه ژوند دې مړی دی نو هغه تو ویل میت غدین یشیع میت الان سبانی مړی را پاسیو نن نی مړی خخای سبانی مړی را پاسیو نن نی مړی خخای کنه دا ته یې کنه خو سبا تم پر کډ کې او پروتي او خلکو په غبن یغیسته مقبره ته روان کړي نن دا اعلان چې وشو پدې لوډ سپیکر کې اعلان وشو چې خدای مو بخپلانې مړ شوی د سې اعلان ته چاته نو ورېدلې په دنیا کې چې ستا دا ګمان نو چې سبا له دې ورځ راش په ما باندې چې ما اعلان به مشي او خلک به ما جنازې لمبیا راځي وجاکم النذیر موت الاهل والاقارب والاقران یو بل معنی ذکر کړی د امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دې کې نذیر نو مراد چیرې یره او کون کې عقل تی مراد دی کامل عقل تی مراد دی نو تاسو غوای خو نه وی کنه څه خر خو نه وی قمقل خو نه وی انسان الله تعالی پیدا کړی وی نو څه د خر نه خلق ګینه نه کینه ته خو انسان وی الله تعالی دب کې عقل پیدا کړو نو دی عقل تر بی دینې نه منه کولی ولی دی عقل تا ته دانه ویل چې قیامت را روان دی قبر را روان دی میدان محشر دی زن کدن دی جنت دی جهنم دی نو دی عقل ته نم نه کولی دی دا ټول ایمانی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی هیڅ منافات پکې نشته بس ټول ایمانی صحیح دی او لم نعمرکم ابویل شریو تا یقال لهم ابویل شیدا جهنمیانو تا آی عمر نو درکلې شو تاسو ته ما تذکرو پی دومره عمر چې تاسو نصیحت قبول کړو پیغې کې من تذکر اچا چې نصیحت قبول او جاکم النذیر او راغلی تاسو ته ير درکون کې پزوقون وسوسه کې عذاب د الله تعالی فمال ظالمین من نصیر نو نشته ظالمان نه پاره څوک مددگار وسره مددگار نشته ان الله عالم غیب السماوات والارض